รายการธรรมรับอรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อนิพพานคำสอนเหล่านี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้และผ่านมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นโดยเหล่าภิกษุตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่มีการจำบอกต่อมีการลงอักษรถ่ายทอดกันมาจากภาษานั้นมาเป็นภาษาไทยนำมาศึกษาอ่านให้ทำให้เกิดความเข้าใจในใจให้รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างเราที่อยู่ในสมัยนี้ได้คลายความทุกข์จุดประสงค์ของการที่เราจะต้องมีปัญญามีความรู้แจ้งนั้นเพื่อที่จะคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจอย่างในช่วงนี้เป็นก็เรียกว่าวันตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนทั้งหลายทั่วโลกก็จะมีพิธีกรรมต่างๆกันแต่จุดประสงค์ของการบูชาต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นพ้นจากความทุกข์ให้ตัวเองได้ประสบความสุขที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปก็จึงจะขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาในเรื่องต่างๆสักนิดหนึ่งตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็มีเชื้อสายจีนนะปู่ย่าตายายมาจากเมืองจีนนะมารดาบิดาก็เกิดที่เมืองไทยเชื้อสายจีนนะมาถึงรุ่นหลานคือตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นมีเชื้อสายจีนมาอย่างนั้นแล้วก็ได้พบเห็นประเพณีการบูชาต่างๆของชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยนะซึ่งคำสอนต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านมามีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของแต่ละทวีปทั่วโลกก็แตกต่างกันไปนิดนึงในรายละเอียดแต่หลักๆนั้นก็จะมีการลักษณะของการบูชาซึ่งคำสอนต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เราสามารถมาคุยวิพากษ์วิจารณ์กันได้ว่าจุดประสงค์ของการบูชาหรือว่าการที่เราจะไหว้กราบไหว้บรรพบุรุษหรือใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นการบูชาเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาอะไรต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วใครคือบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชามีลักษณะอย่างไรนั่นนี่คือส่วนที่หนึ่งที่พูดถึงการบูชาบุคคลที่ควรบูชาส่วนที่สองในข้อของสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปด้วยกับโลกหรือว่าทางโลกิยะเนี่ยนั่นก็คือยังทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ว่าก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นคือความเชื่อที่ว่าการบูชามีผลนะยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลทานที่ให้แล้วมีผลพวกนี้เป็นตัวอย่างของสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิในลักษณะนี้ก็ยังวนว่ายเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐิจาก2ข้อนี้ทำให้เราทราบข้อมูลว่าการบูชาที่ควรบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วการที่บูชาลักษณะเป็นยันเราก็สามารถทำได้เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิเหมือนกันในเรื่องของการบูชาก็จะต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่าถ้าเราบูชาบุคคลอย่างในช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะไหว้บรรพบุรุษด้วยไหว้เทพเทวดาด้วยเราไหว้เทพเทวดาด้วยจุดประสงค์อะไรนะไหว้อะไรในตัวเขาถึงจะถูกต้องถึงจะเป็นการบูชาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการไหว้การเคารพก็ต้องรู้ถึงเหตุปัจจัยทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแม้แต่คนไทยก็ตามเถอะคุณกราบอย่างเงี้ยคุณกราบ3ครั้งพ่อฉันทำแม่ฉันทำฉันก็ทำตามแต่ไม่รู้ว่ากราบไปทำไมไหว้ไปทำไมนะการบูชาด้วยการกราบไหว้ก็ตามการบูชาด้วยการใช้ของหอมมีธูปเทียนหรือว่าใช้ดอกไม้พวกนี้คือรูปแบบของการบูชาทั้งสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ละคนในแต่ละทวีปเขาก็แตกต่างกันไปคนยุโรปเขาก็จะไปจุดเทียนบ้างหรือวางดอกไม้บ้างคนจีนก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมอย่างนั้นขนมอย่างนี้คนอินเดียก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งคนไทยก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งนี่คือลักษณะการบูชาที่จะแตกต่างกันไปในรายละเอียดใช่ไหมแต่จุดประสงค์ของการบูชาต่อให้คุณไม่มีอะไรคุณกราบลงไปเฉยกราบ3หนงามๆเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างหนึ่งถามว่าการบูชาอย่างเนี้ยท ทำไปเพื่ออะไรเอาคุณถามพ่อแม่คุณพ่อแม่ทำไปทำไมอย่างนี้แต่พ่อแม่ก็บอกปู่ย่าตายายก็ทำมาทวนไปถามปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายทำไมทำอย่างนี้รูปแบบการบูชาทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นปู่ย่าตายายก็บอกว่าก็พ่อแม่ฉันทำมาอย่างนี้เราไปถามปู่ทวดนะถ้ายังอยู่สามารถถามได้ลองไปถามดูไล่ไปเนี่ยเราจะพบว่าเหตุผลของการบูชามันคือการที่เราบูชาคุณธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณธรรมนั้นคืออะไรอย่างเรากราบพระพุทธเจ้านะกราบว่าอะไรโอ้พระพุทธเจ้านี่มีอิติปินะมีคุณธรรมหลายอย่างมีศีลเป็นต้นมีความเมตตาเป็นต้นมีวิชาสามมีวิชา8มีความรู้ทั่วหมดจบนะเป็นพุทโธด้วยไม่มีราคะโทสะโมหะเราบูชาคุณธรรมตรงนี้เดี๋ยวเราบูชาในช่วงตรุษจีนคุณใช้สิ่งของต่างๆบูชาอ่ะดีนะใช้สิ่งของต่างๆบูชานะบูชาอะไรแล้วบูชาเทวดาบูชาทำไมต้องทราบเหตุผลนะว่าเทวดาเนี่ยเขามาเป็นเทวดาได้อย่างไรนะคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะมาเป็นเทวดาได้เหตุการณ์เทวดาพระเจ้าได้เคยแสดงไว้นั่นคือการที่เรามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่คุณบูชาคุณธรรมของเทวดาตรงนี้นะเราบูชาเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งอย่างชาวจีนเขาจะมีเทพที่ว่าเง็กเซียนฮ่องเต้อย่างเงี้ยนะซึ่งก็คือเท้าสกะเทวราชนั่นแหละถ้าพูดภาษาคนไทยบ้านเราก็คือพระอินทร์นั่นเององค์เดียวกันเป็นหัวหน้าของเราเทวดาในชั้นดาวดึงไอ้บูชาเขาบูชาอะไรแต่พระอินทร์มีคุณธรรมอะไรพระอินทร์ปัจจุบันเนี่ยเป็นโสดาบันนะเป็นโสดาบันแต่มีศีลบริบูรณ์แน่นอนแล้วที่จะไปเป็นเทวดาได้โอ้โหต้องบูชาเคารพมารดาบิดามากนะเป็นคนที่มีสัจจะมั่นนะมีคุณธรรมอีกหลายอย่างเป็นวัตถบท7ของพระอินทร์นะบูชาคุณธรรมตรงนี้แต่เรื่องเราไหว้บรรพบุรุษคุณไหว้บรรพบุรุษนะคุณเอาอาหารไปถวายให้บรรพบุรุษจุดหน้าป้ายชื่อของท่านนะบูชาอะไรในตัวท่านก็ต้องบูชาความที่ท่านเลี้ยงดูเรามาให้กําเนิดเรามานะบุญคุณของการที่ท่านได้ให้กําเนิดเรามาอาจจะไม่ได้เลี้ยงเราแต่ให้กําเนิดมาแค่นี้โอ้มันมากจนตอบแทนไม่ได้นะเราก็บูชาคุณธรรมตรงนี้นะการบูชาเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําบูชาต้องบูชาอย่างถูกต้องบูชาต้องทราบเหตุผลว่าทำไปทำไมแล้วทำไปเพื่ออะไรนั่นนี่คือเราทราบแล้วว่าทำไปทำไมในเหตุผลของการบูชาคืออะไรนั่นก็คือการที่บูชาคุณธรรมของบุคคลนั้นๆที่ควรบูชาแล้วบูชาไปเพื่ออะไรผลอานิสงส์ของการที่เราบูชาใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรคุณบูชาพระพุทธเจ้าบูชาทำไมเพราะว่าการบูชาเนี่ยมันทำให้จิตของเราอ่อนน้อมการที่เราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อสมณพราหมณ์บ้างประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้เจริญในสกุลบ้างตรงนี้กิเลสมันลอกออกไปนะการประพฤติอ่อนน้อมการรู้จักประพฤติถ่อมตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณธรรมที่ดีคนที่มีธรรมะจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนน้อมจะไม่ได้มีจิตใจยกตนข่มท่านไม่ได้มีจิตใจแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นการบูชาเป็นผลให้เกิดความอ่อนน้อมอันนี้เป็นสิ่งดีหรือการบูชาอาจจะให้ผลในนิสงส์อย่างที่2นั่นคือการที่จะเห็นคุณธรรมในบุคคลนั้นเช่นเราบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าเราแต่บูชาเพื่อที่จะทําการศึกษาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาจากบุคคลนั้นแต่คือถ้าเราคิดว่าเราเหนือกว่าเราก็เรียนอะไรไม่ได้แต่เราเหนือกว่าคนนี้ฉันไม่บูชาเท่าหรอกคุณก็เรียนอะไรจากเขาไม่ได้แต่ถ้าเรามีจิตใจอ่อนน้อมและมีจิตใจที่มีความมั่นคงมั่นใจในบุคคลนั้นแสดงการบูชาในรูปลักษณะใดรูปลักษณะหนึ่งการเรียนรู้ความรู้ความเรียนในเรื่องศีลสมาธิปัญญาจากบุคคลนั้นนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้คือประโยชน์อันนี้ส่งที่เราจะได้จากการบูชาเป็นในเรื่องของความเข้าใจในหลักการละเราเข้าใจในหลักการของเรื่องการบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าตรัสเอาไว้แต่แน่นอนที่ข้าพเจ้าพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกอยู่ยังเป็นเรื่องของโลกุตระธรรมอยู่แต่อย่างไรก็ตามเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำทีนี้รูปแบบของการบูชาแต่ถ้าเราจะบูชาบูชายังไงดีรูปแบบเขาก็จะกำหนดต่างๆกันไป แต่บูชาด้วยดอกไม้ของหอมก็มีบูชาด้วยอาหารการกินอาหารการกินก็ต้องกําหนดด้วยนะว่าเป็นประเภทนี้ประเภทนั้นนะหรือว่าต่างๆนานาอ้าวจะไม่ใช่ข้าวของอาจจะเป็นการกราบไหว้แต่เป็นการยกมือไหว้เป็นการประกองอัญเชิญพวกนี้เป็นรูปแบบการบูชาทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราจะแบ่งนะก็เป็นคร่าวๆ2 อย่างคือเป็นที่เป็นอามิตรนะคือต้องใช้สิ่งของนะใช้สิ่งของส่วนหนึ่งกับที่เป็นนิรามิตรคือไม่ต้องใช้สิ่งของนะที่เป็นอามิตรใช้สิ่งของเช่นอาหารการกินต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่นะหรือว่าดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าเครื่องบูชาอื่นๆของหอมบางคนอาจจะมีกระดงกระดาษอะไรพับเป็นเครื่องหมายต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดขึ้นนะอันนี้คือเรื่องของอามิตรซึ่งในเรื่องของอามิตรเนี่ยก็ต้องแบ่งออกไปอีกว่าสิ่งของที่คุณได้มาในการบูชานั้นคุณได้เบียดเบียนใครหรือไม่นะได้เบียดเบียนใครไหมคุณได้มาอย่างสุจริตหรือเปล่าหรือมีใครต้องมาตายหรือมีใครที่ต้องมาสละชีวิตมีการเบียดเบียนคนอื่นไหมความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปอย่างสมมติว่าถ้าเราต้องฆ่าใครสักคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะมาทําการบูชายันอย่างเงี้ยนะการฆ่านั้นก็ทําให้การบูชานั้นไม่บริสุทธิ์และมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นเอาเราไม่ได้ฆ่าเองนะไกลออกมาจากการฆ่าหน่อยเราอาจจะไปซื้อมาความบริสุทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะจากการที่เราจะต้องไปฆ่าเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่ได้ฆ่าเองแต่เราซื้อมานะบริสุทธิ์ไหมก็ยังบริสุทธิ์กว่าคุณไปฆ่าเองนะถามว่าทําได้ไหมก็ต้องตอบว่าการบูชาเป็นสิ่งดีเป็นควรสิ่งที่ควรทำนะแล้วถ้าทำให้บริสุทธิ์ได้ดีกว่านั้นนั่นก็คือการที่เราใช้จ่ายทรัพย์ของเราในอย่างถูกต้องแต่เราไม่ได้โกงใครมาก็สามารถทำได้มันสำคัญกว่านั้นคือส่วนที่อยู่ที่ใจในส่วนที่เรียกว่าเป็นนิรามิตสิ่งที่เป็นนิรามิตคือส่วนที่อยู่ในใจว่าเราควรจะทำจิตอย่างไรในตอนที่เราบูชาด้วยสิ่งของหรือว่าถ้าเราไม่มีสิ่งของจะบูชาคุณควรจะทำจิตอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าอ่านให้ฟังในเมื่อวานนี้พระเจ้าได้ตรัสไว้กับพราหมณ์ที่ชื่อว่ากูทันตะกูทันตะพราหมณ์นี้มาหาพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้เล่าเรื่องสมัยที่ตัวพระองค์เนี่ยเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เป็นพราหมณ์ด้วยอยู่ในวรรณพราหมณ์เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์องค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชปุโรหิตเนี่ยแปลว่าที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของพระราชาพระราชานี้ก็ต้องการทำการบูชานะบูชายันแต่คือบูชาอะไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าจัดแจงอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็วางลงไปคิดว่าจะบูชานะมีการต้องอะไรต้องเสียสละสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมมติสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบูชายันเขาก็ต้องฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่เอาเลือดมาสาดเป็นการบูชายันนะบูชาต่อเทพเจ้าหรือบูชาต่ออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือก็ไม่รู้อะไรแต่มองไม่เห็นแต่เป็นการบูชาลักษณะการบูชาซึ่งในที่นั้นตัวพระองค์ในสมัยที่เป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์เป็นที่ปรึกษาของพระราชาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าวิชิตราชการบูชาในลักษณะของที่ปุโรหิตเนี้ยแนะนําให้ฟังเนี่ยเป็นการบูชาที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าใครจะบูชาด้วยสิ่งของในลักษณะที่เป็นอามิตรในลักษณะที่ปุโรหิตคนนี้สอนพระเจ้ามาวิชิตราชทำเนี่ยแล้วก็ด้วยใจที่เป็นนิรามิตในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการบูชาที่สูงส่งมากๆแต่เป็นการบูชาที่บริสุทธิ์ทีเดียวนั่นคือมีทั้งสิ่งของนะสิ่งของนั้นก็ได้มาโดยที่ไม่ได้มีใครต้องมาตายนะโคแพะแกะไก่สุนัขสุกรพวกนี้ไม่ได้ถูกฆ่านะต้นไม้ก็ไม่ได้ถูกตัดมาเพื่อทำหลักยันพวกคนงานคนใช้ก็ไม่ได้ถูกเบียดเบียนนะคุกคามให้มาทำงานนะไม่มีการด่ากันว่ากันแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นนิรามิตนะคือในเรื่องของใจเราก็มีการปรึกษาหารือกันก่อนพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้เนี่ยได้สอนพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยถึงเทคนิคในการทำจิตนะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังที่ทำการบูชาในลักษณะนี้ที่มีข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถนำเทคนิคที่พราหมณ์เนี่ยแนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในลักษณะการบูชาของเราได้แต่คือพราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยก็แนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชในการทำจิตในลักษณะที่อย่าให้มีความกังวลใจอย่าให้มีความร้อนใจว่าเอ๊ะทรัพย์สินจะสูญเสียหายไปหรือไม่นะเพราะว่าได้ปกครองบ้านเมืองอย่างดีมียุ้งฉางมีข้าวสารเต็มล้นคลังหลวงก็มีแต่งอกเงยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพย์สินว่าจะหมดเปลืองไปกำลังจะหมดเปลืองหรือได้หมดเปลืองไปแล้ว อย่าเป็นกังวลแล้วผู้ที่จะมารับทานของพระองค์แล้วก็อย่าไปกังวลว่าเอ๊ะเขามีคนชั่วก็มีมีคนดีก็มีแล้วก็ให้คิดในลักษณะนี้ว่าเออคนชั่วก็จะต้องได้รับกรรมของเขานะเราถวายเราทําการบูชานี้นะแจกจ่ายให้กับคนดีเท่านั้นนะให้ตั้งใจอย่างนี้นะทานของเราก็จะไม่เศร้าหมองจิตใจของผู้ทําการบูชานั้นก็จะไม่เศร้าหมองนะด้วยเทคนิคนี้ถ้าเรานํามาประยุกต์ใช้ในการบูชาของเรานะเช่นความคิดว่าเอ๊ะอาหารที่เราบูชาไปนี้นะจะถึงท่านหรือไม่นะถึงเทวดาหรือว่าถึงบรรพบุรุษที่เราบูชาหรือไม่นะถ้าเราคิดอย่างนี้ทานเราก็เศร้าหมองนะเพราะจิตใจที่เป็นส่วนที่เป็นนิรามิตของเราเนี่ยมีความกังวลใจมีความร้อนใจก็เรียกว่ามีวิปฏิสารเราก็ให้ทําความเข้าใจไว้เลยว่าถ้าบูชาบรรพบุรุษใช่ไหมอาหารก็จะตกถึงเฉพาะบรรพบุรุษที่เป็นเปรตนะเรียกว่าประเภทที่เรียกว่าปรัตถุประชีพีเปรตนะถ้าไม่ใช่บรรพบุรุษของเราก็เป็นญาติเหล่าอื่นเขาก็จะได้รับอยู่ดีเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้รับหรือไม่ต่อให้เราไม่มีญาติที่เป็นเปรตในการบูชานั้นก็ไม่ถือว่าสูญเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนมาการให้ทานเป็นสิ่งดีแต่เราให้ทานนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีก็อย่าไปกังวลตรงนั้นหรือแม้ความกังวลใจอย่างอื่นที่ว่าเฮ้ยคนอื่นจะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าซึ่งพราหมณ์ปุโรหิตนั้นได้แนะนําพระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนแล้วว่าเออเราก็ชักชวนคนอื่นในการให้ทานอยู่แล้วในการที่มาบูชาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการบอกกล่าวมีการทำเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะเห็นด้วยไหมแล้วก็ให้แต่รักษาใจของเราเนี่ยให้มีความสบายใจในรักษาใจของเราให้ผ่องใสแต่อย่าให้เราใจของเรามีความเศร้าหมองหรือแม้แต่ความคิดว่าเอ๊ะตัวเราทำดีหรือยังเช่นว่าเราเป็นผู้โกหกไม่เป็นคนพูดเท็จหรือเป็นคนฆ่าสัตว์เป็นคนทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าการบูชาของเราจะบริสุทธิ์ไหมเราก็ทำตัวของเราให้ดีนะพูดเป็นคนพูดจริงละเว้นจากการพูดเท็จไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเล่นไม่พูดในการที่จะให้เขาแตกกันหรือว่าพูดโกหกพูดคำหยาบพวกนี้เราก็พูดจาดีๆกันนะใจของเราก็ดีนะอย่าให้มีความร้อนใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะที่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าในเรื่องของสิ่งของนะคือจิตใจของผู้ที่กำลังทำการบูชานั้นว่าจิตใจนั้นสามารถละความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นได้หรือไม่และแน่นอนการบูชานี้ได้ผลแต่บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชานั้นก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ส่วนที่สำคัญคือจิตของเราแน่แล้วส่วนที่สำคัญอย่างที่สองที่ได้เคยบอกท่านผู้ฟังไปคือเรื่องของเนื้อนาบุญแต่ซึ่งรูปแบบของการบูชาอย่างสมมติเราจะทำบุญอุทิศบรรพบุรุษของเราเนี่ยการที่เราอาหารไปตั้งหน้าศพหรือว่าตั้งหน้าป้ายชื่อก็อย่างที่ว่าก็จะตกสู่เปรตถ้าญาติของเราไปเป็นเกิดเป็นคนแล้วหรือเราไปเกิดเป็นเทวดาแล้วคนก็จะมีอาหารของคนเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาอาหารนี้ก็จะไม่ได้ตกสู่เขาแต่ว่าการบูชานั้นก็ไม่ชื่อว่าเสียเปล่านะก็ทําใจให้ดีก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งแต่รูปแบบที่ถูกต้องที่พระเจ้าแนะนำนะคือในการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายเนี่ยก็คือว่าเราทําในนามของมารดาบิดานะไปทําที่ไหนนะก็ไปให้ไปหาเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคือใครแล้วก็ผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาใครมีศีลสมาธิปัญญาที่ลึกล้ำสูงขึ้นไปนะนั่นเป็นเนื้อนาบุญเราไปทำบุญในนามของมารดาบิดาของเราไปทำบุญในนามของบรรพบุรุษของเรานะให้กับท่านผู้นี้นะผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วบุญที่ได้ก็อุทิศให้ท่านหรือเราไปทำเองแล้วก็อุทิศบุญให้ท่านหรือเราไปทำในนามของท่านอันนี้ได้ทั้งนั้นนะทำบุญโดยการอะไรได้บ้างนะให้ทานนะที่เรากำลังพูดถึงในกรณีนี้คือการบูชาด้วยการให้ทานอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ถูกต้องที่พระเจ้าสอนไว้อันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบูชาที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในเรื่องนี้ในพระสูตรนะที่พูดถึงกับกูฏันตพราหมณ์เนี่ยเอาไว้เนี่ยคือในที่นั้นกูฏันตพราหมณ์เนี่ยก็ได้รับฟังข้อมูลที่พระเจ้าเล่าให้ฟังละเกี่ยวกับพราหมณ์ปุโรหิตในสมัยก่อนแนะนำอย่างนี้โอ้โหเลิศหรูอลังการมากมีรายละเอียดเยอะมากนะทำการบูชากันลักษณะที่ว่าละเอียดมากละเอียดจริงๆนะสูงส่งมากมีความละเอียดรอบครอบบริสุทธิ์บริบูรณ์ทีนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมียันอย่างอื่นนะคือการสละอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการเตรียมน้อยกว่าแต่ได้ผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่ามีไหมนี่ว่าอย่างนั้น นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีนะมีเป็นยังไงนะคือการตระเตรียมที่ใช้การตระเตรียมน้อยกว่าแล้วได้อานิสงส์มากกว่าแล้วคือการสร้างวิหารอุทิศนะสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศนะเป็นการใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าได้ผลมากกว่าการบูชาที่พราหมณ์ปุโรหิตนั้นแนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชธรรมด้วยซ้ำนะคนเป็นราชาเนี่ยบูชากันอย่างยิ่งใหญ่มากก็ยังได้ผลได้อานิสงส์ไม่เท่ากับทำวิหารถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศแล้วแถมยังมีการตระเตรียมน้อยกว่ามีการใช้ทรัพย์น้อยกว่าด้วยซ้ำพอพูดอย่างนี้นะพราหมณ์นี้ก็ถามต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีอะไรที่ตระเตรียมน้อยกว่าแล้วได้ผลมากกว่ามีอีกไหมนะพระเจ้าก็บอกว่ามีนะมีการตระเตรียมน้อยกว่าได้ผลมากกว่าคือประโยชน์สูงประหยัดยิ่งขึ้นนะประโยชน์สูงขึ้นประหยัดยิ่งขึ้นนั่นคือการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะตระเตรียมน้อยกว่ามีอานิสงส์มากกว่าด้วยซ้ำพอได้ยินอย่างนี้อิตากูทันตปรามนี่ก็ถามต่อไปอีกเอาแล้วอย่างอื่นมีกว่าไหมนะที่ตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่าแล้วได้อานิสงส์มากกว่านะในการที่จะสร้างวิหารถวายหรือในการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีอีกไหมพูดง่ายๆถ้าภาษาบ้านเราก็คือมีอะไรที่มันประโยชน์สูงกว่าและประหยัดกว่ามีไหมนะพระพุทธเจ้าก็บอกมีนั่นคือการรักษาศีลนะการสมาทานศีลห้าการสมาทานศีลห้าเนี่ยหมายความว่าคุณจะฆ่าฉันไม่ฆ่านะจิตแบบนี้การตระเตรียมนี้น้อยกว่าแต่เราก็ได้ประโยชน์มากกว่าพอพูดถึงเรื่องศีลนี่แล้วนะอิตากูทันตปรามนี่ก็ถามต่อไปอีกนะแล้วมีอะไรที่ยิ่งกว่านี้ไหมประโยชน์สูงกว่านี้และประหยัดกว่านี้นะมีการตระเตรียมมีการใช้ทรัพย์ที่น้อยกว่านี้และได้อานิสงส์มากกว่านี้มีไหมถามพระรูชาพระรูชาก็บอกว่ามีนั่นคือการเรื่องของสมาธิและปัญญานั่นเองถ้าจะสรุปง่ายๆคือในพระสูตรเนี่ยยาวมากท่านผู้ฟังนะไม่สามารถมาอ่านให้ท่านผู้ฟังจบได้ภายในตอนเดียวหรือ2ตอนก็ยังไม่พอแต่มาสรุปให้ทราบสั้นๆว่าการบูชาต่างๆไล่มาตั้งแต่สิ่งของที่เป็นเลิศหรูอลังการมากๆและมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากๆในลักษณะของสิ่งของในลักษณะของรูปแบบการทําอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะได้นิสงได้บุญดีและในขณะเดียวกันแต่ก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่าขึ้นไปอีกนะบริสุทธิ์บริบูรณ์กว่าขึ้นไปอีกนั่นคือการทำวิหารถวายสงฆ์ที่มาแต่ทั้ง4ทิศนั้นและที่ได้อานิสงส์มากกว่านะใช้ทรัพย์ใช้การตระเตรียมน้อยกว่าไล่ขึ้นไปอีกนั่นก็คือการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ที่มีสูงขึ้นไปอีกนั้นได้อานิสงส์มากกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าคือเรื่องของศีลนั้นไล่ขึ้นไปอีกมีไหมที่จะได้อานิสงส์มากกว่าก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในรูปแบบของการบูชานะก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ลักษณะที่การทำที่เราทำเนี่ยที่เป็นอามิตรต่างๆก็ดีเนี่ยมันยังเป็นไปเพื่อโลกุตระนะเป็นไปเพื่อโลกุตระยังเป็นที่ส่วนเกี่ยวเนื่องกับโลกยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอาสวะนะเป็นของที่อยู่ในโลกในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็มีนะเราก็ควรขวายทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนั่นจะทำให้การบูชาการกระทำของเรานั้นมีลักษณะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังในรูปแบบของการบูชาในรูปแบบต่างๆเนี่ยคือเรามันเป็นการญาติที่เราจะไปรู้วาระจิตของบุคคลที่เขากำลังบูชาอยู่เขาบูชาด้วยความเห็นดังใดเขามีความเข้าใจในระดับไหนเพราะฉะนั้นถ้าการที่จะไปตำหนิเขาอย่างเดียวหรือตำหนิตะพืชไปหมดเลยว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ดีมันก็จะเป็นการทุ่มเถียงกันนะซึ่งการทุ่มเถียงกันไม่ดีแน่นอนนะถ้าบัณฑิตที่เป็นวินยูชนนะพิจารณาเห็นว่าถ้าพูดไปมันจะมีการทุ่มเถียงกันเขาก็ละทิฏฐินั้นเสียอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนะปรารภเรื่องของหลานของท่านพระสารีบุตรนะที่เป็นปริพาชกเป็นพราหมณ์เล็บยาวนะชื่อว่าทีฆานคปริพาชกเนี่ยเขามาเพื่อจะมาโต้ครมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงทำให้เห็นถึงความที่ถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านั่นจะเป็นความทุกข์ของตัวเราเองนั่นจะทำให้มีการทุ่มเถียงกันมีการบาดหมางกันแต่คนที่เขามีปัญญาเป็นวินยูชนเนี่ยเขาจะเห็นว่าการทุ่มเถียงกันการบาดหมางกันเนี่ยมันไม่ดีเลยเขาก็ละทิฏฐินั้นเสียที่ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วก็ละเสีย นะทำใจให้มีความผ่องแผ้วผ่องใสนะในเรื่องของการปฏิบัติบูชานั้นก็มีเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปนะเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วใจเราก็สบายนะใจเราสบายในที่นี้ไม่ใช่ว่าสบายด้วยความมืดบอดของโมหะมันหลอกเราแต่เรามีความผ่องใสเพราะความเข้าใจคือปัญญาในการทำจิตให้รู้ให้เห็นถึงความละเอียดลึกซึ้งในรูปแบบของการบูชาต่างๆซึ่งเมื่อถ้าเราทำความเข้าใจแล้วนะท่านผู้ฟังมันไม่มีอะไรทำที่สูญเปล่าการกระทำของเรานั้นจะไม่สูญเปล่าจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามระบบนะเราก็สบายใจด้วยคนอื่นที่เขารู้ข้อมูลที่ถูกต้องเขาก็สบายใจด้วยนะความสามัคคีกันนะความเห็นอกเห็นใจกันการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั้นเป็นสิ่งดีแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดในครอบครัวของเราในหมู่เพื่อนฝูงในสังคมรอบข้างในหมู่บ้านในอำเภอในจังหวัดในประเทศแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราสบายใจได้แต่เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเป็นสุขในภพต่อๆไปวันนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังในเกี่ยวกับพระสูตรที่พระเจ้าปรารภกูฏันตพราหมณ์ในการบอกรูปลักษณะรูปแบบของการบูชาต่างๆแล้วก็ได้พูดถึงทีฆานคสูตรที่เป็นลานของท่านพระสารีบุตรนิดนึงนะว่าการที่เราจะต้องละสละเจ้าทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่ถ้าเพื่อนฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้โดยการไปที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com ถ้าใครสะดวกในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ต puredhamma.com หรือถ้าสะดวกในการเขียนจดหมายส่งประเด็นทัศนียบัตรก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีเป็นซีดีย้อนหลังของปีที่แล้วนะของรายการธรรมรัปรุณก็ส่งซองเปล่านะขนาด A4 นะเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองลงในซองนี้ติดสแตมป์15 บาทนะพับให้ดีให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้ามาในอีกซองธรรมดาอีกซองหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะติดสแตมป์ธรรมดานะติดสแตมป์สัก3 บาทหรือ 6 บาทนี่แหละที่ซองข้างนอกนี้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วก็จะเปิดซองนี้ออกนะเอาซองที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 เนี่ยจะนำไปวางเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์15 บาทแล้วก็จะเอาเจ้าซีดีที่เราทำแจกเอาไว้นะมาแจกให้ท่านผู้ฟังในกรณีนี้ระลึกไว้เสมอท่านผู้ฟังระลึกไว้เสมอว่าความละเอียดลึกซึ้งในธรรมวินัยนี้เนี่ยมันมีอยู่เราค่อยทำความศึกษาไปนะเราค่อยทำความเรียนรู้ไปนะเราจะค่อยแตกฉานในธรรมะมากขึ้นตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้มาตั้งแต่เด็กก็เพิ่งมารู้ตอนที่บวชนี่แหละบวชแล้วใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เลยก็ค่อยๆศึกษาเอาเรียนเอาทำความเข้าใจเอาอะไรที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ทำๆดูๆไปก่อนนะทำบ่อยๆมากๆเข้ามีความแตกฉานมากขึ้นมันก็ถึงความแจ่มแจ้งได้เราก็ค่อยเรียนค่อยรู้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะอยู่ด้วยธรรมะท่านผู้ฟังมีชีวิตอยู่ได้ทำเรามีความสุขแน่เราจะพ้นจากทุกแน่นอนวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร